سمي بيعا ولا يشترط في ذلك ويؤمن على الكلام معنا بو فكي نين كو تودي وني جاي تبن كو تودي سلام كون شرط بو داي داي ني جاب ني كون مو مي جند دي فاب لي مي جند في ساسي ساس رك الخنون موي اك تيو مو تيو ولي مالكي الدم اجناي سلام لك دم اجناي ولي شرط لك ما عندنا من الاسئله ما كنا نتم قال بو خم دي رانيو ودي بو سلام سنت لك جاي رك ناتيو ko ndum ko fi andal to ayi ko ko kon nañu ñu ñaan ko baye da tax na dafa dëgg ay dafa dëgg ci tamir wala qad tatammuruhu li annahu laysa min al-qur'an ay baye wala min bisti ndax ak nit da sa na tane kamane la waxa la tane tane ci wax ak xam na ci ci da ko bay ci ba dañ ko atté nit ak jëy ak sa ci ko ñu yaqul ci la ñu ngar jëgën ci mu daal ana ci ci dañ ñu jëy ñu ko tan tan bi ra ñu xatu ko ko ñu ko bu ñu ko jëy ñu daal ci waye da la ko sax man ñu ñu ko ñu ci jëy ñu ci dañ ana ci ba ci ba ko sax bu dañ do ko ñu wax na ñu ñu sëñ ci ñu ñu do ñu wax ñu ñu ko jëndu ko ko jëndu ak ñu lay satan ko ñu ñu ko jëndu ci ñu ñu ñu ko baay ñu ñu baay ñu ngi ñu ñu do di ñu ñu ko jëba baay ben ñu ma bu ko ñu jëm na ñu ba addu tam di ko jappu ñu jaabu yaq jaabu yaq ko ko yoro ñu ko do do do la gaay ñu tax do la gaay rek dañu wax ci gënaaw dañu sopp ci marché ñu daaye ñu baay ñu ko ko ci ko ñu do yaq do la gaay ko ñu xamna ñu ko atté ñu wax na ñu bu ko ko jëng rek ñu ko ñu wax ci baay baay do ko ñu ko do do ko ñu na do do ko ko ci ba addu ci do la gaay ci do ñu xat ci ko do do yaq بنو ñu ko ko dafa jëmm ci ñoom ñu ñu tan ko sangam ay ñu ko da ko sangam dal ñu dañu ñu ko ëdë mo ñu ko fa lu ñu sangam ñoo ñu tan ta bëna di jëm ñu ñu mëna taw ba ñu ta ñu mëna jëm di mat nak xara ñu ñu mëna ba mu naam bu lay ñu da ci mu naam da ay bi mu naam wa turu wa turu ci jaayam tay bi ñu wa ko ci jaayam ñu ñu ñu xarku waaye ñu ko rafa mën ta matati ñu ko dañu soot ñu ñu do nopp mom ñu xamna nangam la ñu ko tooro ñu bol ñu mën ko mën ko jott lool ndax tool bi mëna ci jëmmi ko ci do ñu ko ci jëmmi ñu sa bu tan lu tan lu ci bëgg ñu dalé ko ko ci ko tan mom param na ci am nepp do gu ben bari war na gëna gën ñu gëna ta na gëna bari bari ko def ci ko am ko dum ko tan lolo ay ko nekko do en do ci do lolo ñay tan do rek ñu wax na yu hol ndax xamal ko na ko dum ko xet ci xeyna ga waxa na ko nekko ci do wax ak xar lu ci sey ci aw xamal ma ko nekko am dum ko xet ci ma ko tan lay na ko tay la ni ñay do ñu ñu sal lay mom do ñu sal mu ma ko ndax do na ñu jaay ko ci tol tol du ra ñu ko tol ko ñu ñet bu rugo ko ko ni dem ni bari wa da ko ni ñaare ci def par di am ko ba dal da ko am bu nga ni mën ko ko ñaare ci def ñu wax ni ko ñaan xam na ni ñu da ko ni jëm ni dem bari wa ci xet ci bëgg ko ni bari wa ñaar bay nga man ko ni par ko param bu ci ni ñu da ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ñu wax ñu dañu am ñu wax ñu ñu waxé légui ñu xépp ñu dañu xépp ak jëm tan la ñu ñu ñu ci bëgg la wax ñu bëgg tan ñu ñu wax am na bëri xol dañu la ñu xol ñu xépp xol na lañu bëgg jël waaw ñu bëgg jël ñu bëgg jël ñu wax légui ñu ñu xépp xol maam ma ñu xépp xol maam ñu waxé ñu mëna waro na ba ta ci bëgg ko waaw ñu wax xépp xol na do ñu wax ñu xépp jëm tan la ñu ñu ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ñu ko ko ko ko ko jël dank dank da bay nak ñu wax tay lañu ci ñu ko do do ñu ko jël ba ñu ñu sal kon yépp maa fa ne ci ne bataam bi ne bi mat tàllan koor am bi mën tama àggale ñu koy tawe soob moom jëm ci tolluwaay matt bi wala peese bi li seet la ko manqué ñoo ñoo ma sukk rek nga ñëpp waxalil qariyat ndax ak dëkk a saxirat bi ëgë tuute kadalika naka noonee la muy bontoo di ràññee xalal la ñooy bokk lépp innaa fa yasee bi tax jeen mëkk bi dara ci warab daawal daawal ndëkk fiihaa ci bëri dëkk bi ndaw bi aw tukaay li fexe wala bëna jiwoog ñoom soofe ci warab teewal ndëg bi wafa salaam ak ci sañu salaam la lu mën nee koo xam ne ñaa nekk di tam moo noonu dafaa dika ñoo ta ëlalaatu ay dégg ni dégg ci mi daawna maa ngi wax ne boo nee ko dëkk sàngam te ne dëkk bu ndaw dama koy mel ni laa dëkk ñoo yëtal na ci nàngam ma fay lu nàngam xam ne dama la ko nañ ko yemal rek ba waxoon ban tool bi ràññee ba waxoon ban tool bi ràññee nga xam ne mbooloom sàrt nga waxoon léegi ci ban tool boobu nga ràññee leen nañu tam dañ ko waxaat ci loo loolu ñoo ne loolu lañu wax mu kadaalika ñoo ne ma ne xaw na ñoo mën a waaye yëpp nañ ci bu dee naan bu dee salam dëgg dëgg woon soo bu nekkee mu taw nañ koy xawoon day war ndaa loo koy waxee waxee du wax na ci xam wala waxoon ci bëri salam dëgg dëgg xam ne kon nee na loo wutale bon tool ba ci noonu seen wax ak loo wutale bu waxee rek mën a tam dëkk bi ci boppam kon mooy bu dee dëkk bi rek la wax wala aajo woon bu joxe dëkk bi saa su ndaa lañ koy waxee waxee du woosu na ci xam ndax salam dëgg dëgg dañ ko jàppee ci salam moom am njëkkam daa war a teew ndaa lañ koy waxee waxee du woosu na ci xam te bu fekkoon nag moom daa waxoon tool bi ràññeele ñu wax ne kon bu salam dëgg dëgg moom ngëkk di fàtte ñu teewal ko ngëkk moos na koy yaax ndax ñu wax du salam moom ngëkk mën naa yaax kon ñoo ngi foofu la wax ne fi la yaar yi wutee am ñu ne wute naa moom ci loolu dolu waat yi itam dangaa waxoon ne bu dee benn tool bu ñu ràññeele boo dëggee ko mayoon na da ngay jëf ngëkk ngir mu wutal la ca daa war a bon faa wukka bañ tool ba ndax bu jaar ak feneen rek boo jox ñu amam dëkk waaw te ñu ne bu nekkee fii ci dëkk dëkk nga wax moom dëkk bu réer waaye ak dëkk la moom wute nañ ci moom ku la neex rek baax na ku la neex ci waa dëkk ba te am na ñu rek baax na ba sax ku dugg ci waa dëkk ba ca la ku dugg ci waa dëkk ba sax foo ko mën a wutal rek kooku baax na te bu doon tool bi nga ràññee moom borom tool ba dong la ñu wax kon nag mu ngi ngi te ay nee tamit fa amin xataan doon bëgg na maa loo xam ne dañoo ñeel ne ko ut baamin gëna nag mu ràññee aw man xaraat yi wala ci ab dëkk bu mu ràññee xoo yore kon tànni loof xoo yore kon tànni loof ay mistéri ak bind bi fa fas bi ci tobb ba wa itqaa yi ak defal nga dee defal nga dee maanaam bu fekkee da ngaa jëflante woon ak moom salam boo xam ne bu wér la di ko wurloo meññat waaye meññat mi nag dafa am jamonoom coo xam ne rek ci lay am bu ko see jàll moom jàll na mbaa sax nga di ko wurloo meññat ci dëkk boo xam ne ab dëkk la boo ràññeel ndax am moom sax meññatam wóolu nañ ne dana di am saa yu nekk moom dëkk boobu waaye dëkk danga ko ràññeel waaye luñ ci mën doon nag laata mu lay jox dara dara ci meññat mi ngi koy wutloo far meññat moom mënesatu ko amati loolu mu yàllaa ko ci dogal mu ci mën doon rek mënesatu gisa ci meññat mooma waaw mu nekkoon dañ lay tànnloo bu lay neexee ne ko bàyyi naa defatuma bu lay neexee itam ngeen juboo ci na ngeen wéyoon rek bu déwee ne mu daal lay jox meññat mooma wal ibxaa dafa bëgg a wax desal nga ba déwen mooy xoyira al mustari fil fasqi li salami wa rujuxi bi rasi malihi aw xiwadihi xalal muslami ilayhi wa fi ibxaai li salami lil xaami l qaabili wa in qadaba meem nag na albaxdu lan la dajaba kon war ak taxiri yaaxe ga lañ tolli nag mooy lëg jotaan joxe na ko ba nga téye ko waaw fekke lëg jotanaam joxe na ko ba nga téye ko dañ ko jéem mat ne nag loolu ci far am ko tus dee nag la maa nati dafa wax naa moom saawu day war nga téye nag la jot a jox te ngeen xaar ba waxtu nga jotu ci déwen sa mottu la ko dañaa am yor mbayaa nga rëb dañoo bokk kanam bal muhasabati ci réglante ba yooyu nag jot laa jox jot meññat yi la war a doon mënta am ma waxoon ne faaw ngeen xaar ba déwen nga mottu la ko bu ngeen gisee bu ngeen jiwoo rek nga mën a seet régle moom la jot a jox yow mu ngi jox ak la ko war a des su ko defee la ko war a des ñu fan la ko delloo njëgg nga téye ne li ko jox wam la ko wara delloo mu delloo ko ci ñëw ne ko foo ñu xaar de xaar bi leen mu ñëw na rek ñu ko lañu def tax mu ne salahuma zalika fi salami al haqiqi wa fi salami fi samari qadratin ma amanatin فإذا رجع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لتخلق المسلم فيه بالذمة فلا يبطل بفوات الإبان كالدين ولهما الرضا بالحسن والمحاسبة ولو كان أيضا جنكم رأس المال كابيتال بمعنى الجد مقوم بمقوم فكون الجد لا يفهم به المميت وينصح مسلم على دور من يتوزي بان التباوني فانا كان مقاوم من الابرابة بافس باب منطر بعد ذلك ان يجد مقاوم لهم ليقدر في الله نصر بنور النار كله مع ذلك في السلام الحقيقي وفي السلام في ثمن قرية مأمونة ويجوز ان بدل السلام له شيء ما يتلم خمي تدوس تدوس لكم ana dabal nga ne ko man dooy dugg man ngi tobbi man ngam mo non ngam nga wote ko bu feele man ngam ne ko non la ci ñu la ñu tobbi sel man ngam bo la la nga dugg lu tere lu baax mo ni ni ak rasulullah ni rek man na ko am rek ci na leral ni nga dugg sa to ci ñu dugg ak man ba ak tawla ay dara ak mëna yépp ba la rek la ni da ko tax raaduna ñu do ci fuddu ni ko dugg ci sala hasri ci jotté فكر بنفسه وحدده ووصل كل حبة وبيان صفتها والحنبر الحنبر فعلمنا من رياضة من سلام فهد موك حنبر فهد موك موت الحنبر حنبر من روحنا والصحيح أن التمر الشجر ينبت في قاع البحر فيرمي في بساجده أنا حنبر من تنقرون كرويهم من صحتي شهجه ولهل ما موك خطنا في تفسده mohan bar bobule ma tan garam la wax bobu sax ci ci ci ci ma ci sax ci ci ko la ni ko sa ne mo dangi ko wax ko ma ngi nasu ko wurlu ci salam ni fa ko dir motal la ko ko dohar dohar dohar ni wax ni mo gëna far warus ni mo gëna far dohar ta ni tan dagam man na man na rek nga fay ni ko wurlu ni sa do way ay ko dir ni ni Je suis un peu plus de temps. وأحمال الحطب أي سفنت والأدم أي در الناس ناود أي سفنت الناس ناود أي سفدر سرابنا من قال أبازنا يوحن به أنه يؤمن في كل بلد بغرف ذنكيه وأنا بغضبنا من دكتورة كده يسير من أدو أدو سفنت لك من أدو من رأي سفيرة من خمكرة من تقوى سمعنا فما كان هرفون أنه وجبت بالوصل أو الأحمال ثم لديه رواه يوحى من قوة تكتك وفاسي بعد قوة تكتك النشر يجب سنونا الأدم من مانا مدرب الشرك فأي هو الأدم بفتح الحمزة أو الجلد المدبوح والمراد به هنا ما يشمل غيره فأي شمل بغنى جدوانه دربا خمك سبلك صح ونكو يدلم عن التفلي وصوف الأنجمي mo mo takko ko dugal ci pese la do jige ci la do gisse ci ci ay watis ko mo ngi ko wut lo kawru xar ay ko ngi ko top ci pese wax na yow ci kawru xar nangam ci la ba nangam bari ba ko taw la nangam ni ndugo ja da do ko top ci xar mu ci ma to wat ngi wat lo wat ci ga tollu ma taw ñu ngi jox mu taw la nangam ko wuri watu ci ci ne nek ci watu sam tay do wat wat ak watu ak kawar man na dañu ñu ma tax top top ci watu ci ñu wor ko ta fara bi la bi gisee ci mo jël ko gisee ci li hada min dubatiha ustina fi sa bil kibar wa sughr wal ghadara wa kifat ñu ñu wax na ñu bi shira wa khala khayru sallallahu alayhi wa sallam bi gisee ci ta har li dañu wax ni naharu yott ci wanam ñu ko ndoon salam mom mu ay woon leegi ci ñu lay dugg ci ci ko ndoon salam dañu ko maye ñu jënd ko ci ko doon gam wax ko suñu fi dagan na jënd ay jëssi wa tawri ko super ñu ko mëna ngir mu matlu ko ko ko nak mom da koy dugg ci sama rek waye ci sama dugg ni man nga fakk ci liggéey ni liggéey jëssi da na liggéey ak super la jëlé mom ci ba agalé ko nga fay ko ci sangam ma ba agalé la ko nga xamné yaa ko mom nga fay ko ci sangam sa ko ko wax na dagan na wa xamné way du ko ni ci dama ni mushkiri ni bil haqqi way dama ni ko bayi ko dama na sunna yi ko ni ci la ci sala ni fa ni to do wosu ni ci do ko sala ni ko teggi la ni ci la do gudi ni ma ko way ko ma yo فَلِذَا اشْتَرِ اشْتَرِ اشْتَرِ اشْتَرِ اشْتَرِ مِنْ حَقِّهِ أَوْ مَا قَرَبَ مِنْهُ كَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نيكو كو جاي دغ دغ لا مار دا ني فارت لوجي نيم خاصن قران ني ني لي جوم ني اغالا كوكو نان تاخو تون ني اغالا كو بان ني واخ واخ شنو جوم دغ ما نارك ني واخ ني مو فون جوم نيكو تامبو نوب دا ني واخ واخ ني واخ شنو جوم اشرا و دغ ما يتم جند بو من دائما عمل شيء صح ابدي الخبات لكم بلانسي انا كو خامي لا نوب بو ساي نك دي كوم انا دي بو موي شي يابي يك جيم سي اندم بو بو كاكو ني بو لي نار سي كوش بلي ما جوال لي نان ني نغا فات كي جاي سي ادرن من كو لا جاي ني برو شي نتي جيم بس ما جوال ماشي ني نتي كلو سي لي شار dama ñu tax ñu ñu sopp nga xamne moom mo jaw nguru nga sopp ñu ñu nguru ñu ñu jar xeyna fa war ci misal ci ñu waxe ndax ñu def ñu sopp ñu yaari nguru ñu ko ñu ñu sopp la ñu def ñu ci ñu ñu yaari nguru ko do ñu fay seen ndit ñu dañ ci ñu taat lu jox ñu ci do yaari ñu ñu ci wax na ci nga xamne moom la ci ko mëna jëw sa ñu ko ñak ba ñu ñu ñu la ci ñak nguru wala ba ci ñu ñak yaap ñu ko ko do day passion ndax mo meuna bu nga jëlé mo rek ci fay ko ak lam bu tay nangam bu ko meuna joxlé ci nangam ah ñu ngi la ko ko ñu wara nak jëndu bu ko ci ak ci ñent bu ñu bu ko meuna joxlé ci naara ci nak bu tara mo jëx ko do ko xam ci bu ñu ñoo ci ñu o bu ko soxal dina la fay ñu lay yépp ñu mu nangam ñu ru bu ko meuna joxlé ci momo dayon ajjarat la amana lawon mom dayra ko do salam ko dum ci tartu tan ga defa saasu dum ci tartu dum sa ci no ko salam ndax na dayo ko salam tax na salam sa ci ko tan ga defa ni ala ta ajjalu muslimin ya qawli salim ibn abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu كنا نبتاه اللهم من البزارين بشعر معلوم كل يوم رتلين أو ثلاثة بشرط دفن ثمن من الحطاء الذي يعطيه الإمام من بيت المال فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى به بأسا إذا كان وقت الحطاء معروفا فهو مأمونا فإن لم يدم دم سخيمة فهو من سلم سلم ورمضوه معنى أبو فاكينة كوكا قبل كيوم سخط لكن بلان شري du sahi ni muy am buru wala togg kat bi muy passion kat bi du bis bu ne mu togg wala brusse bi du bis bu ne mu rey am ndawal su boobaa nag kon nee na atib salam dëgg dëgg lay doon mu nañ koy jox yaa jowo nga fay ko tayib salam dama ko doon gii seet at mu koy jox salam dëgg lay doon moom tax mu ne salamin xaqiqiillaa balam fa wastarati fi sharatu salami allati minha baqaa'u muslimi fi ila xamsata cashara yowma فأكثر وتعجل رأس المال استثناء سيف النفط لجول سيفه أو شرب ولا فت في بطن فرد كان مسلم وفا كتب لنا كتب المفاس لا تبل مفتق وحن من كتبه الأبد ولك بأب أغفر بطن الله فلك فايت شعب فعلا مما ينجل كومته ma pronto sono giri tutto di corso e dal buon momento mi devo decidere se andare o se tornare ko ñu dem rek sama ay bi ñu jëg bu tay ma la ma ko ñu ko yéé do ci